وسلم جلنا في مدينة ومسلم له ذو يدين النفع يا رسول الله جلجي متنا ولا متنا يونتي بينا متنا ذو يدين بل ni togoni ndu ñu sang bu ñeru ci benn ci ci jakka ju dajale ñu am tourno dajale ñu ci telephone yu tedd di rabba ci baram mu mu yag mu ne ñepp bu genn laaj bu dess ne len di bul ya day ni wax lu ngeen ci xam ñu ne ko lu wax deugul mu dablu fi mo li julli ga def la mu def fi mu nek ci jamono bi ñi ñu tudde kilifa ku ci juumon ci jull ñu ne la ñu ne ñu subhanallahu da nañ tecc sa gemi ci xamna ni ñu xam ngeen lool deugul da nañ tecc sa gemi ni ya ñak ta bu ni wa ki da mo ñak te ana diina kon bu lo ta ana xam xam kene ko ana xam xam lolou moy diina ju sel ju rafet ne lolou ne nak moy diina ju sel ju rafet taxaw ci la yalla gal nga taxaw ci la yalla gal ni mu ko galle rasulullah mu taxaw ci ni mu ko galle rasulullah ni mu galle sa serigne koor lolou la ko galle ni mu galle ke sa serigne koor ak koor la ko galle ni mu ko galle julli non la ko galle ni mu galle yonenti bi manul gaddu tan Allah ñaka julli ne yow tagam fa mu tan Allah ñaka julli tagam fa yonenti bi ne man lam yusalli faqad kafar yakalu hanen kep lu julli yeter yonenti bi ne man taka salata amdan faqad bari'a min dini yakalu hanen faqad ku bay julli ci fek ne genn na ci diene bi sa yonenti bi ne ku dajje ak Allah sank ci julle mi ben lo andiw ci lu rafet Allah soxlatuko waxuma cheikh saad bou ne waxuma cheikh saad abi waxuma bay cheikh touba serigne touba waxuma serigne layen waxuma serigne ndiassan waxuma bay alhaj abdallah niass waxuma bay alhaj abdallah sisse waxuma cheikh saadou abi waxuma cheikh sidia waxuma kenn yalla yonenti bi wax la wax wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binuma nit ñi pour ñu bayal ma tol binduma len pour ñu doxalal ma daayira binduma len pour ñu nappalima binduma len pour ñu samaluma dama len bind pour ñu jaamuma binduma len pour ñu wërsegal ma len ko gaddu ne yalla defal ci alquran binduma nit ñi lulu ñi li ak jinn lulu ñi jaamu binduma len pour wërsegal binduma len pour tay binduma len pour wërsegal daal mu pour tagal mo dama len bind ñoom ñepp ñu angal do jaamuma ba ci wolé kenn su lolou passé nak né bu lolou passé nak ñu andi tariqa nak né nak way yi passé té rax ñu doon andi tariqa mu doora am fu mu tégg né fam doora am fu mu tégg ta fondation bax na ci way am ta fondation bax na way birik andir way birik andir nga fonna may ko banko nga fonna may ko banko té mu di banko bo xamné bi banko suñu suuf su bon li la banko wax su suuf la may su bon ci mu dajé wax sét wu dëkk ci dëttal mu dajé wax sét wu dëkk day daadu rek ne sa tax ba diri andi amul ndey day andi rek daal ki nga set ci nit yalla yi mu doy la ne ki nga set ci nit yalla yi mu doy la tariqam doy la tariqam doy la mo xam qadiri la mo xam tariqa qadiri la wala tijaniya wala tariqa tijaniya wala shadhiliya wala shadhiliya wala naqsabandiya naqsabandiya wala wahhabiya wala wahhabiya wala rifaiya wala rifaiya ndax turuq barina lol tariqay barina lol bi set ci bu la neex ne yi tariqa bu la neex set ko so deme ci kay kilifa ga wala ku ñu jox ndigal pour mu joxe ko so deme ci kay kilifa ga wala ku ñu jox ndigal pour mu joxe ko nga won ko sax bëgg nga won ko sax bëgg mu jox lay condition tariqa nga nangu ko mu jox la ko mu jox la ko ganna bu yalla wé ganna bu yalla wé koke nga aju andak mom wut yalla nang ko fonk koke nga aju andak mom wut yalla nang ko fonk lu sokki ko ci mom beugal lu sokki ko ci mom beugul lo bokal bokal tariqa beugal ko bokal tariqa bu nga japp beugul ñi nga bokalul tariqa beugal ñi nga bokul bel tariqa beugale ñi nga xamne yeena bokum rew te bokulen diine bokulen askan amal ak mom jamm bu ken bañ leen di nga bokal rew sa te bokulen askan bokulen diine amal ñam jamm bu ken bañ leen di li la tariqa di legge ci li la tariqa di geey ci nit mu dara am jëf da fay dindi jikko yu bon wutal fa jikko yu rafet ne tariqa day dindi jikko yu bon ci nit wutal fa jikko yu rafet do gis ben julit bagn ko do ne do gis ben julit bagn ko da ngay bokko ñepp da ngay bokko ñepp julit julli ngamam du meuna mat ne julit ngamam yalla du meuna mat waxumako yonentibe ko ne yimu rafet won ko yepp yalla mo sallallahu alayhi wasallam moko wax ne julit gamam du meuna mat ludul bu beugal mbokum julitam lamu beugal bopam ne yent yalla waxal julit gamam du meuna mat mukk ludul mu beugal mbokum jete lamu beugal bopam ci wi yalla yalla may ñu beugal yalla yalla may ñu beugal yalla yalla dindi par parlo ci xol yi yalla na yalla dindi par parlo ci xol yi yalla na yalla defar jikko yi yalla yalla defar jikko yi yalla ni yalla may ñu jikko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla na yalla may ñu jikko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kana sahlan layyinan waye jappali ga noy ga jëmul nak ci lu na xadi yalla lolu du ko nangu kana sahlan nekkone di aji noy di aji jappandi su soxlu su gone ñewé na yow la soxlu mu jox la nopam su jam waye mu wuy ji su dajé yow di nuyu du rocc loxol su ngeen jakarlo du wagniko su la joxé nopam du ko téggi so deddu la du dem so deddu taxam na daana jog di séti sahaba yi ku febar mu séti la ku demu gungé la ku ñak mu dimbalé la té du lor kenn ku ko togn mu bal la té du togn kenn motax lahnaf né motax lahnaf lahnaf ben way la ne lahnaf ben way la ñu ne ko bima ga ahbabta aliyan ci lan nga bëgg ni aliyan ci jafet gi fa metti mo yow lan nga yow lu tax ni mo tax nga bëgg ci na ali ci bëgg ne ci ko bëgg mu ne uhibbuhu li salatin bëgg na ko ngir ñatt ila hilmuhu ne ma ko bëgg na ko ngir la sax nga waxtu wu mere waxtu wu mere day leer lu mu wax def ko def lu wax def lu mu wax deug la lu wax deug li nga la ko lolou la bëgg ci Seydou Ali lolou jëf ci la bu ci na ak nabi Abi Talib hilmuhu idha ghadiba wa wafa'uhu idha wa'ada wa siquhu idha hadatha dama ko bëgg la ci mère ba nga ta lo de la de ar ko la lu mu wax rek deug la lu mu wax deug la lu mu jëf ci yow mato xada andi andi nañu walu suñu digëtte suñu borom ne ko la ne ka ñu suñu digëtte suñu borom service obligatoire yalla gal ci ñu wax na ko ndagam dañu bëgg ku ñu andal di wut sëriñ ki ni sëriñ wara mel ni talib wara mel ndagam dañu bëgg ku ñu andal do wut ni sëriñ wara mel ak talib ñu wara mel xana ko ñun njabot gi lu ñu yéssi wara mel wu rafet ñu njabot ci yaakar lu ñu yéssi rawa la ñu rafet mu di ci walu gouvernement ba muy di ci walu gouvernement ba mudi ñun ñi nga xamne yalla def ñu dajali ci pakku serign ci ñun ak ñu ñu xamni yalla ñu dajali ci pakku serign ci ak ñi yalla dajali ci walu politique ak ñi yalla dajali ci walu politique ñi ñett fi ne ñi ñett fi ne gouvernement bi ak ñi muy def gouvernement bi ak ñi muy def serign ci ñi ñi def serign ak ñi ñi def parti ak ñi ñi def parti ak ñi ñi def ñu fi nek mo suñu sakul melo yi ñu wara andante suñu rew nan muy jëme kanam wa ñi bu ñu sakku melo yi wara andante ci melo rek rew mi kay li jëm kanam mo ñun suñu yobbo legi set yi yobbu ko ba ci biir yi di ci xexante ne wa xey xey ni jax bu ñu yobbu ba ci biir yi di ci xexante su kenn ñewé ci Abdoul Aziz fekk mu nek chef de bureau wala mu nek directeur su kenn di kenn ci Abdoul Aziz ma dane ma amna ben way bu lay set mané ko bismillah mu ñew mané au lieu que man tidiane la rek mané nga daan ak man ci def mu set tidiane la ki wor na mané ci tariikh bi mu bokk bëggul suñu tariikh ñu ko di ñu ko di lu mo man ci yak yak lu mo ci yak yak ana ngor ana ngor kon ana diine nga dem ci mouride bi nga dem ci mouride bi lolu nga def ci khadir bu def ko khadir bi lolu ci gouvernement bi ak ci gouvernement bi du ci yek dara ci gouvernement ci bokku ak ci gouvernement bi du ci yek dara te yeengi dox ci bureau yi te yeengi dox ci bureau yi gouverneur yi duñ ko yek gouverneur yi ko yek préfet yi duñ ko yek waye lolu mi ngi dox ci bureau yi waye lolu mi dox ci bir bureau yi mi ngay dox ci biir yi ko bokkalul parti lu mu wut ci yow dox ko jox mi ngay dox ci biir yi ko bokkalul parti lu mu wut ci yow dox ko jox mi ngay dox ci biir yi ko bokkalul tariqa li mu bëgg dox ko jox kon naka Sénégal di doxé bu amé ci réew Sénégal naka lay doxé du mëna dox né kon réew du mëna dox il faut que ñun ñëpp kenn ku nekk sétat sa bop né il faut ñun ñëpp ya nga yek ci sa bop se ngor beug ko diina beug ko nga tek ko ci souf ya nga yek ci sa bop te ngor beug ko diina beug ko tek ko ci souf ñu dimbalé suñu sëriñ ci djubo ak djub ñu dimbalé suñu sëriñ ci djubo ak djub ñu dimbalé suñu gouvernement ci djubo ak djub ñu dimbalé suñu gouvernement ci djubo ak djub ñu dimbalé suñu njabot ci djubo bañu tek seen bëc ci lool suñ fi joggé seen suñu gannaaw ñu jappanté wo melo nañu dem ba nit ñi dootu ñu soxla wo yalla duñu soxla ku leen yobu ci yalla dañu dem ba dem ba nit ñi dootu soxla wo yalla duñu soxla kenn ku leen yobu ci yalla ñu ne ko loolu koy waral ñu ne ko loolu koy waral mu ne bo xamine dañu dem ba ci jamono bo xamne mu ne soxal daan dem ci jamono bo xamne bi serigne buñu tuddu sey talibi ne koko du dara yow rek ya dara serigne buñu tuddu sey talibi ne koko du dara serigne rek ya dara do leen téré nga gëm ko and ak ñom ci loolu serigne sa do leen téré da ngay gëm lañu wax and ci ñom jam fa lay def ko ñi dëkk bi sëñ def jam fa lay def ko dëkk bi sëñ jam fa lay def ko jam sëñ nga def ba mu nekk tour né ba loolu wëndelu ba nekk tour def dawru né du dawru su ko défé ñu ko défé worom xel yu selli borom xel yu selli dañu naan légui saw ki peu ah né nga ni ka xaw tu ko ko yow ko yow ta ku dem ku yobu sawé sa bop ndax ñi ñu yaakaroon pour ñu yobu ñi ci yalla ko dem mu daanel morom yëkëti bopam nañu leen bayyi ngeen bal ñu ngi ñaan gouverneur né légui la ci ngi né ñu ñaan gouverneur mu jotalol ñu suñu nuyo président mu jotalol ko nuyo président de la république ak ministère de l'intérieur ak ministère de l'intérieur wala sax membre gouvernement bi yeb wala nak sax ñu leen ko président ñu ko membre gouvernement bi yeb Sénégal né seen dina la Sénégal modi souf ci modi souf ci garab bi ci sax garab bi ci sax modi gouvernement bi modi gouvernement reine ya né reine modi Abdou Diouf modi Abdou Diouf date ba moy serigne moy serigne bankhassi bankhassi modi membre gouvernement moy membre gouvernement xobbi xobbi garab bi moy serigne bi moy serigne bi kër bi kër bi moy li ñu wut ci gouvernement bi moy li ci gouvernement diko wut ci diine ji diko wut ci diine diko wut ci Sénégal ci Sénégal yalla nako yalla natal def tanal ko ñu ngi gëreem itam Doudou Guèye ak ñi mo andal ci mbar mi ngi fi def suñu discrimination ñu gi gis na mbar mi ni ma tabarakallah ñu ko ci gërëm ak continuer sa yu andal ya diko ñaanal diko ñaanal yalla yalla jappalé ko yalla jappalé ko defal ko sutura defal ko sutura yaal dënam né yaal dënam jox ko muñ gu amul fumu yam jox ko ak muñ gu amul fumu yam jox ko gannaaw gu yaatu jox ko gannaaw gu yaatu Sénégal ku len jité né Sénégal ku len jité mo xam walu gouvernement la mo xam walu gouvernement la wala walu diina la wala walu diina la loy ñaanal sa bop diko ñaanul ñaanal yalla dënn bu ya loy ñaanal sa bop diko ñaanal yalla ñaanal yalla ma la dënn bu ya ndax wolof fa mel non ndax neewal di mel non seen diine seen diine seen bakkan seen bakkan seen sëriñ seen sëriñ seen bakkan seen bakkan seen bu seen bu seen bakkan seen bakkan ak lu neex bakkan lu neex bakkan ak banex ak banex su noppé neex bu noppé neex rek amatuñu sëriñ amatuñu sëriñ amuñu bu amuñu bu amuñu kilifa amuñu kilifa mo nek ci rew mo nek ci rew lolu mo am ci rew mi yeb Seyd Alhaji Malick dañ ko ne ne Seyd Alhaji Malick rabbi yalla taala dañ ko ne yow dal ya bax rek gon deug deug ya bax mu ne len ci lan mu ne wax ci lan ñun wax ko lu melni lim wax ñu wax ko lu melni lim wax mu ne dedet mu ne len dedet ku ñu denk lo xamne dañ ne le bu mu yaqku ku ñu denk lo xamne dañ ne li kat mu yaqku te ña and ak yow yàq ga rek li ñu bëgg. Te ña and ak yow ñëpp yàq ga rek li ñu bëgg. Pexe moom mën a def ba loola du yàqu te ñoom it duñu mer. Pexe moom mën a def ba loola du yàqu te ñoom it duñu mer. Doo mën def lu dul def ko. Doo mën def lu dul def ko. Joxuma leen yàlla. Joxuma leen yàlla. Waaye sama lépp nga ko. Waaye sama lépp nga ko. Lu neex lañ def. Lu neex def leen. Lu ñu neex nañu wax. Lu neex nañu wax. Muñ naa ko. Muñ naa ko. Ndax li ma yàlla dégg. Ndax li ma yàlla dégg. Kenn bañ ko yàq. Kenn bañ ko yàq. Ngeen baal ñu xam. Ngeen jël loolu sax seen ñeel. Ñu ngi ñaan di jëm gouverneur. Ñu ngi ñaan gouverneur si Sadio Diouf. Ah ci la bokk. Ne moom ci la bokk. Ci njaboot gi. Ne ci njaboot gi la bokk. Si ñun ñëpp nangu nañu ne yàlla leen fi def. Te kat njaboot gi yëpp kilifa yëpp nangu nañu yàlla leen fi def. ànd nañ ci itam. ànd nañ ci itam nag. Suñ ko defulee. Ne ndax bu ñu ko deful. féetale gi ñu féetale ak yàlla. féetale gi ñu leen féetale ak yàlla ñoom. ak xam gi ñu wax ne xam nañ ko yàlla. ak xam gi ñoom xam nañ ko yàlla. ñu fekk lu yàlla def. ñu fekk lu yàlla def. ñu naan yàlla lu tax. ñu naan yàlla lu tax. kon suñu xam yàlla des na. kon seen xam yàlla des na. lañu yaakaaree ne ko ci. lañ la yaakaaree ne wu ci ñoom kon. il faut kon nag. il faut kon nag. danañu ànd ak yéen. danañu ànd ak yéen. waaye ñu dana de retirer si intention. waaye nag danañ ci retirer intention bi. ndax dafa am ay nit. nee ndax dafa am ay nit. waxtu woo waxee jóg waxtu woo jógee jëm wax ci yàlla. waxtu woo waxee jóg wax jëm ci yàlla. te fekk yow neexuloo leen yow miy wax. te fekk yow miy wax neexuloo leen. ñu créer la ay difficulté. ñu créer la ay difficulté. mais gis ngeen ko de. gis ngeen gis ngeen. dafay contre Abdou Diouf. dafay contre Abdou Diouf. wala day contre ministère sangam. fekk loolu amul. loolu amul. li nga wax moo ko neexul. li nga wax ko neexul. fula ji Abdou Diouf am pour garder constitution bi. fula ji Abdou Diouf am pour garder constitution bi. sëriñ si noonu la ñu war a amee fula pour garder l'islam bi dara bañ ko yàq. sëriñ si noonu la ñu war a am fula pour garder l'islam constitution bi dara bañ ko yàq. te bañ a xeex Abdou Diouf bañ ko fekk ci li ko yàlla jox nañ ko ñaanal mu sax ci loxo. bañ a xeex Abdou Diouf bañ ko fekk ci li ko yàlla jox dañ ko ñaanal yàlla mu sax ci loolu. waaye bu ñu ñàkk fulaak fayda it ba ne Abdou Diouf moom la fi yàlla teg. ñu xeex l'islam bi wala ñu détesté ko duñ ko def. waaye nag it fekk ñoom sëriñ si bu ñu toogatoo ba ab Diouf bi yàlla def lu ko neex def ba ñu xeex l'islam bi ñu te duñ ko sutali ñoom duñ ko def moom. ànd nañu ak moom. ne ànd nañu ak moom. ci lu dul loo xam ne lii nag ngaañu l'islam bi la. ci lu dul loo xam ne lii nag ngaañu l'islam bi. duñ ko nëbbit di ko fexe. déedéet duñ ko nëbbit di ko fexe di ko nëbbit di ko fexe di ko fexe di ko fexe. danañ ko wax ak ñi ko war a waxal ñi demee ne yow ak seen doom ji fi nag di suñu doom di Ibrahima Diagne. nee dañ ko waxee ñu ko war a waxal. ku mel ni gouverneur bi toog ak Ibrahima Diagne mi suñu doom wax ko ñoom. su ko defee. su ko defee nag. loolu. loolu. il faut ñu wax la ko. il faut ñu wax la ko. yaay gouverneur bi. ndax yaay gouverneur région bi. li ma la jur yaa ma ko wafee. mais li ma la jur yaa ko ko bàyyi yaa ko wafee. nangu naa ko ndax loolu la yàlla def. mais nangu na ko yàlla def ne gouverneur yi région bi. waaye kon li ma yëg muy ko ñu ko ruumandaat ci réew mi. li ma yëg ñu ko ruumandaat ci réew mi. soo toogee. soo toogee. danaa la ko wax. danaa la ko wax. ndax man kenn laa ci ñu war a jotal. ndax moom ne kenn la ci ñu war a jotal. waaye nekkuma di koo xam ne dama war di tere ak di digle waaye war na lu ma gis rek wax ko. ne nekku koo xam ne ki dama war a tere ak di digle wala lu ma war a lu gis war ko wax. waxal président ne ko. ne gouverneur sëñ bi ne wax président ne ko. sa papa Abdou ne. sa papa Abdou ne. ci diggante séeréer bi Tukulor. ci diggante séeréer ak Tukulor. na mu mën a def. na mu mën a def. na sukkandiku ci yàlla tàllal loxoom ñaan yàlla na jiw ñëw ci réew mi. ne na sukkandiku ci yàlla. tàllal loxo yàlla mu fexe ba jiw ñëw ci réew. yàlla ko ci yàlla dimbali. yàlla dimbali. te indi ndox mu bari. te yàlla indil ndox mu bari. ak suuf su barkeel. ak suuf su barkeel. yàqkat yi. yàqkat yi. yàlla téye seen loxo. yàlla téye seen loxo. jox la jiw. jox la jiw. nga dem jaay ko. nga dem jaay ko. ne ko fuuf. ne ko fuuf. ne fiif. ne fiif. baaxul. baaxul de. loolu mooy jaay ji. jaaxul jaaxul. baaxul. ndax boo xam ne programme bu ñu yëkkati indi ko ci réew mi. ndax soxee ne programme bu ñu yëkkati indi ko ci réew mi. wuti alal ci àll ba. wuti alal ca àll ba. ci ma ni ma déggee Farba Diouf di ko wax dem. ci ni mu déggee Farba Diouf di ko wax dem. ñu am ay commission. ñu am ay commission. woo ay nit. woo ay nit. jox la suuf. jox la suuf. jox la loo ko liggéeyee. jox la loo ko liggéeyee. lebi xaalis ci àll jox la. lebi xaalis ci àll jox la. jox la dund. jox la dund. nga def ko yëf wolof. nga def ko yëf wolof. capital. capital. nga bëgg ko def bénéfice. nga bëgg ko def bénéfice. du am dara. capital mënul nekk bénéfice. capital bi nekk bénéfice. te bénéfice sax soo ko yàqoo dootoo dese dara. te bénéfice sax moom bu xamee ba nga yàqoo dootoo jafe-jafe. capital fausse service la. capital kenn ko tak ngir taxal auto service la auto service kenn ko tal ngir taxal fa la do su ko defé na né bu ko defé na ñi ñu denk caisse yi nañu mandu waaji la ñu denk caisse nañu mandu ñi ñu denk poste yi nañu mandu ñi ñu denk poste yi nañu mandu mo xam gendarme la mo xam gendarme la mo xam douane la mo xam douane la mo xam chef de poste la mo xam ci commissariat mo xam ci docteur ya la mo xam ci docteur ya kenn ku nek lañ la denk nañ ci taxaw kenn ku nañ la denk nañ ci taxaw ta mandu serigne si nañu taxaw ci li yalla bëgg serigne si nañu taxaw ci li yalla bëgg té buñu wax né suma waxé li ndangam dootuma am tool kenn duma defal dayra kenn dootuma jox chèque kenn duma doot jox saku ciéb nañu doy la yalla né wa ñëwé té buñu wax ni kat na suma waxé ci réew té dootuma def dayra dooto ci bacho duma am tool duma am dayra té suma jox chèque ñu wañu téw ci nañu doy la yalla yonent bi ne su fekkone gëm ngeen ci sukkandiku ci yalla ni picc sukkandiku ci yalla ne yo ci yalla muhammad ne su ngeen sukkandiku ci yalla su ko niki won ngeen ci yalla ko ni sukkandiku won ci yalla ni picc sukkandiku ci yalla yalla fekk leen fa nga nek ak seeni wërse yalla fekk leen fa ngeen nek ak seeni wërse ah kay ne ma na ne ana tolu picc yi am nañ tool am tool ana tolu jeen yi jeen yi ci geej am nañ tool ana seen daayira ana daayira jeen yi ana seen caisse d'épargne ana seen caisse d'épargne ana seen banque ana seen banque ñu ngi xey ya ngi teddi ci kawlal ya ngi teddi ci kawlal xëc sa mbaj xëc sa mbaj nan li nga bëgg mu jëna nan li nga bëgg mu jëna di xandor ci sa kawlal di xandor ci sa kawlal fitti ma dem na ci 6h di ngon ci 6h ngon fitti ma dem na ci 6h forna so ci tam ak gunoram ak sankalañam dem ci ma ci tagam ci tagam lek li li ci res mu jox ko doomi ma di xandor ma re xandor ci lal ak mbajam yu noy ak lalam yu rafet ak frigidaire bu ne fitti ma ngay nelaw suba tagam di xandor bu suba ma di julli def werdam xey radio ba fitti ma dem fori xey fori wacce ba da na ma fa lu ko suñ ko defé rek yalla aminu né ni dal suñ ko defal yalla aminu li ngeen bëgg ci réew mi ci jubo ak natangé ak benno yalla nako ci yalla né li ngeen bëgg ci réew ci jubo ak natangé ak jub ak benno yalla ci yalla lu ngeen wuti ci teranga pour andi ko réew mi jariño ko fu ngeen dem yalla na fekk yalla parel len lool lu ngeen di wuti ci réew mi ci teranga bu do ko indi fi réew mi jariño bu ngeen jëge ba ngeen ak yalla yalla parel len lool bu ngeen demé jox ci te defal len sutura te defal len sutura té jubalé ministère yé ñepp yalla ñu jubo té né ni jubalé ministère yé gorabi ñepp yalla ñu jubo ba nga xamné duñu xéx di jaaxal Abdou Diouf du xam fan lay dem ak na mako réglé du ko yoy yépp ñu ci dëkk baña xéx ba jaaxal Abdou Diouf ci té di ka té wax na mako réglé ak ñu wara doxé ak na mu jëf dox ñun talibé né ñun talibé la nañu am tagguñ ci sëriñ ci té jubo ci bëggante nax sëriñ ci am jam nañu jubo am tagguñ ci sëriñ te bëggante soppati la sëriñ ci am jam sëriñ ci amatu ñu jottu jamu yalla sëriñ ci amatu ñu jottu jamu yalla dama waxon benn way ne ko da ngeen ñu wara sakal biiru ci building dama wax benn waay ko ci moom entretien bari mu ne xaal leen toore benn waay sakal biiru ñu sëriñ ci building ne ko bokk leen waay ci bokk yi am na benn bis ma wax ko sëriñ Abdou Aziz am na benn sox sëriñ Abdou Aziz ne ko nañu sakal biiru bokk waay nañu sakal biiru bokk yow so deme bay lawrat ñu fëgg la bo deme bay ci wër lawrat ñu fëgg la ne problème sangam ci biir problème sangam nangu nañu sama gerte nangu nañu sama gerte nangu nañu sama soukar nangu nañu sama pis bakk nañ ma ci sama plaaj mo ñun nan lañuy liggéey lo xamni li dañ leen ko mëna jëriñ yalla ci kanamu yalla wa li bu taxay ci no nañ ma liggéey ëlëk lu nga xamni leen ko mëna jëriñ ci war yalla ëlëk kon nak sëriñ si nañu jup kon sëriñ si nañu jup ke santade ko ke santade talibé nañ jup talibé nañ jup ke saxte luñu momul luñu momul nañ ko fa bayyi luñu mom buñu ko yak di fa joge di tour sen doxum kanam wala ñuy woné senu doyadi wala ñuy woné senu doyadi yoy yep yalla ci yalla yep yalla ci yalla musa yalla nañ yalla may ndoxum barke yalla ñu yalla may ndoxum barke may ñu wër guñ ko liggé may ni ñepp guñ ko liggé jox ñu ay jumtu ay jox ñu ay jumtu ay andi dund bu doy ci réew mi indi dund bu doy ci réew mi ak wër ak jam garab yi ñuy jaay ci pharmacie yalla na ci yalla def wër garab yi jaay ci pharmacie sa yalla ci yalla def wër loxal docteur yi yalla na ci yalla def wër loxal docteur yi yalla ci yalla def wër yalla defal ñu sutura boole xol yi. yalla defal ñu sutura boole xol yi. ñu ngi ziyaara kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk ci lislam bi ngank réew mi. ne mi ngi ziyaara boole kilifa yi nekk ci réew mi yépp. di ko gis kilifa lislam yépp te ngank réew mi ngi ziyaara. di yeesal sama kóllare ak sama bokk ci ñoom li wëcc illahi taala. ne mi ngi yeesal kóllare ak bokk ci ñoom ñëpp ngir yàlla. teet yàlla na ma ko yàlla defale noonu muy dëgg ci sama diggante ak moom. ci ñoom. yàlla ko yàlla ñu muy dëgg ci digganteem moom ak digganteem ak ñoom. yàlla ko yàlla def. yàlla ko yàlla def. képp koo xam ne kii tooñ naa la maa ngi lay baalu xam. képp koo xam ne kii mas na yëg si gan bi tooñ jëm si yëpp mu lay baalu xam. sëriñ si liñ leen yaakaare yàlla na yàlla def lu ko ëpp. sëriñ si liñ leen yaakaare yàlla na yàlla def lu ko ëpp. yàlla jubale kilifay diine ji. yàlla jubale kilifay diine yi. jubale leen ak gouvernement bi. jubale leen ak gouvernement bi. suñu mbokk yi nga xam ne yàlla moo ñu boolem réew. suñu mbokk yi xam ne yàlla ñu boolem réew. te bokku ñu askan. te bokku ñu askan. bokku ñu diine. bokku ñu diine. waaye réew mi boole nañu. waaye réew mi boole nañu. wala région bi. wala région bi boole nañu. wala dëkk bi. wala dëkk bi boole nañu. wala quartier bi. wala quartier bi boole nañu. wala koñ bi. wala koñ bi boole nañu. wala ñu buntu këroo. wala ñu buntu këroo. yal na leen yàlla defal jàmm. yal na leen yàlla defal jàmm. lépp lu ñu bëgg. lépp lu ñu bëgg. yal na leen ko yàlla defal. lu ñu ragal. lu ñu ragal. yal na leen ci yàlla musal. yal na yàlla andi jàmm ci àdduna bi ci yëngu-yëngu bee xeex yi. yal na yàlla indi jàmm ci àdduna bi yëpp ci yëngu-yëngu yi ak xeex. nii jamono bi mel it. nii jamono bi mel it. il faut tiit war ci am. il faut tiit war ci am. waaye li ci ëpp ci ñun la. waaye kat li ci ëpp kat ci ñun la. li ci ëpp ci ñun la. li ci ëpp ci ñun la. waaye yal na yàlla jëfante ñun ci yërmandeem ak njëggalam. waaye yal na yàlla jëfante ñun ci yërmandeem ak njëggalam. bañ a jëfante ñun ci suñu jëf yi ñaaw suñu bakkaar. bañ a jëfante suñu jëf yi ñaaw ak suñu bakkaar. musal ñu ci gàtt fan. musal ñu ci gàtt fan. deewu mbettee. deewu mbettee. taxaw xol. taxaw xol. feebare àll. feebare àll. dee àll. dee àll. ak feebare àll. ak feebare àll. yàlla muusal ñu ci bépp feebar buy wér ak bu dul wér. yàlla na yàlla boole ñu ci bépp feebar buy wér ak bu dul wér. yàlla na yàlla boole xol yi. yàlla na yàlla boole xol yi. yàlla na yàlla yemale sappe bi. yàlla na yàlla yemale sappe. te def def suñu baat muy benn. te def suñu baat ñun ñëpp muy benn. kenn ku nekk yàlla na yàlla fab sa cofeelu morom jëmbat ko ci sa xol fab sa cofeel jëmbat ko ci xol. ne kenn ku nekk yàlla na yàlla fab sa cofeel. jëmbat ko ci xolu morom jël cofeel ko morom jëmbat ko ci xol. yàlla na yàlla dimbale ci jéggale ak jëlale. yàlla na yàlla dimbale ci jéggale jëlale ak jéggale. jigéen ñi yàlla nañ topp seen i jëkkër. jigéen ñi yàlla nañ topp seen i jëkkër. doom yi yàlla nañu topp seen i baay. doom yi yàlla nañu topp seen i baay. gannaaw loolu. gannaaw loolu. daje bi nga xam ne ñu ngi ko doon wàcc fa mu ko mu jëm ci jumaa ci Abou Bakar. daje bi ñu doon wàcc. te fomm ko mu jël ci jural si Abou Bakar Sidji. na ci ñëpp def seen xel. nañ ci ñëpp bàyyi seen xel. su boobaa. su boobaa. lépp lu way man. lépp lu way man. ci xarit. ci xarit. mbokk. mbokk. dëkkaale. dëkkaale. man sañu ma waxtaanu be. moom moom ne moom du waxtaan bi ne sañu waxtaan bi moom. man daal ñi ma am mooy mbokk. moom daal li ma am moo di mbokk. ay xarit. ak i xarit. ak dëkkaale. ak dëkkaale. ñoo ñi sañ naa leen ñaan ndimbal. ñooñu nag sañ na leen a ñaan ndimbal. ci mbir mi nga xam ne suñu ittee ñun ñëpp. ci mbir mi nga xam ne suñu ittee ñun ñëpp. képp ku waay man loo. lépp ku waay lu waay man. na ko ci def. na ko ci def. yal nañu yàlla boole dimbali. yal nañu boole dimbali ñëpp. yal nañu fi yàgg a dajje. yal nañu fi yàgg a dajje. ñu ngi ziyaara ñëpp. suñu bi ne mi ngi ziyaara ñëpp. maa ngi ziyaara Alhaj Aliou Mbaye. mi ngi ziyaara Alhaj Aliou Mbaye Paala. di ko seet. ñu ngi koy seet bu baax. di nuyu kilifa yi fi teew yëpp. mi ngi nuyu mboolem kilifa yi teew yëpp. ak muqaddam yeeg. ak muqaddam yeeg. ak bokk yi. ak bokk yëpp. di leen dénk son bopp. di leen dénk boppam. kenn ku ne. kenn ku ne. nañu góorgóorlu. nañu góorgóorlu. jàng bis Fatiha. jàng Fatiha. salaatu ala nabi. salaatu ala nabi. li xalaas ñetti yoon. doy na wallaahu ahad fan yaa ko ñetti yoon. ñu yéene ko way dawe ñëpp yëpp. ñu woo yéene ko mbooleem way dawe julit yëpp. la dale ci maam Adama. la dale ci maam Adama. ba ba adduna yi tukki. ba ba adduna yi tukki. dee di am. dee di am. feeg dee ngi am. feeg dee ngi am. ñetti lixlaas yi. ñetti lixlaas yi. kenn ku ne. kenn ku ne. doonte la demago. doonte la demago. soo demee. soo demee. yal na nga fa fekk sa wàll. yal na yal na yaa ko fekk sa wàll. ci ñetti lixlaas yi. ci ñetti lixlaas yi. nañ ko jàngee noonu. ndax dafa am benn waay. am benn waay. ne dafa am benn waay. boo xam ne dafa amoon xaritam. boo xam ne dafa amoon ab xaritam. mu dee. mu dee. mu gént gis ko. mais mu gént gis ko. ci melo yoo xam ni daal safaan la. nee mu gis ko ci melo yoo xam ni melo safaan la du melo teg. mu metti ko lool. nee xarit ku gis ko metti ko lool. yalla atté na yalla atté ñu tok diir ñu tok ak diir mu gisat xaritam bobé mu gisat xaritam bobé mu nek ci xewul yu mag mu nek ci xewul yu mag mu ne ko aw yow diiw ni no meuna demé mu ne ko aw yow diiw ni la ka na dal mu ne ko benn way fi jaaroon mu defa am benn way fi jaaroon bu baax bu baax doon dem doon dem romb suñu bambeel yi romb suñu sul bambeel yi xolu yermane gané ko xolu yermane gané ko mu torox lu ci yalla né mu torox lu ci yalla jang ñetti l'ikhlas jang ñetti l'ikhlas yéene ko wa ñi def nek fi yépp ko mbolé ñi sék te di yépp ci lama yalla joxé sama koppar né ko wal koppar wu ci am ci lég ñetti l'ikhlas ke dootuma tekkali mu dugg aljanna ke gi mu ko dugg aljanna ci la taam ko ñu xat amna solo ñu def ko yépp ñoo yalla nako yalla nako defal ñu ko di salaam sallallahu alayhi wasallam ak defal ñu ko ñun ñep kenn ku ne yalla duggal ci sa serigne defal ku ñun ñep kenn ñep yalla duggal ci sa serigne ak sa way dawe ak sa way dawe julit yeb ci say xarit ci say xarit say dekkale say dekkale sa njabotu ba sa njabotu ba ak julit yeb ci ñu xam ci ñu xam ak ñu xam ak ñu xam yalla yalla wayefal suuf ci sen côté yeb yalla wayefal suuf sen walu yeb leral seni bammel leral seni bammel musal len ci lekku sax